pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Za 8 dni o tej porze poznamy wstępne wyniki wyborów w serwisie o ostatniej sobocie kampanii. Przedterminowe wybory mogą czekać Włochów, a przynajmniej tego właśnie chce centroprawicowa opozycja. Powiemy też o 40-letnich studentach, czyli o jubileuszu NZS-u. Za nami ostatnia sobota kampanii wyborczej. Kandydujący na drugą kadencję prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś m.in. Wałbrzych. Mówił, że rodzice mają mieć wpływ na zajęcia w szkołach oraz to, kto je prowadzi. To dlatego wczoraj złożyłem do marszałka Sejmu projekt ustawy Rodzice decydują. Po to, aby rodzice mogli mieć wpływ na to, jakie zajęcia są w szkole realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które do szkoły przychodzą. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wielkopolskim Ostrzeszowie krytykował prezydenta za dobór tematów w kampanii. Musimy patrzeć w przyszłość, powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Andrzej Duda razem z całym PiS-em chce przez cały czas patrzeć w przeszłość. Nie chce się zastanawiać nad dniem jutrzejszym, tylko ciągle rozwiązuje te spory, które już najczęściej zostały rozstrzygnięte. Skoro nie ma już na polskiej scenie politycznej Donalda Tuska, to może czas na to, żeby na niej nie było też Jarosława Kaczyńskiego. Za tydzień o tej porze trwać będzie cisza wyborcza. Druga tura wyborów 12 lipca. Kampania wyborcza zakończyła się po pierwszej turze dla popieranego przez lewicę Roberta Biedronia. Jego start oceniali dziś posłowie lewicy na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Jego przewodniczący Krzysztof Gawkowski wynik Biedronia ocenił jako niezadowalający. Były prezydent Słupska zdobył nieco ponad 2% głosów. Jesienią ma się odbyć kongres wszystkich partii wchodzących w skład koalicji, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Razem, Wiosny i Polskiej Partii Socjalistycznej. SLD i Wiosna już zapowiedziały, że jesienią połączą się w jedno ugrupowanie. We Włoszech opozycja domaga się przyspieszonych wyborów. Centroprawica protestowała w Rzymie przeciwko rządowej strategii walki z gospodarczymi skutkami koronawirusa. Przywódcy opozycji zarzucali rządowi nieudolność, brak konkretnych decyzji i kontaktu z rzeczywistością. Matteo Salvini, przywódca prowadzącej w sondażach Ligi, największej partii opozycyjnej, zarzucił rządowi błędną strategię gospodarczą. Musimy postawić na produkcję i przedsiębiorców, bo jeśli postawimy tylko na zapomogi i rozdawanie pieniędzy, daleko nie zajdziemy. Niech żyją ci, którzy pracują i produkują. Viva chi produce! Padły żądania, by wraz z jesiennymi wyborami lokalnymi rozpisać przyspieszone wybory parlamentarne. Kadencja obecnego parlamentu kończy się w 2023 roku. Sondaże od 10 miesięcy dają sporą przewagę będącej w opozycji centroprawicy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Najpierw gruntowny remont, potem wandalizm, a w końcu koronawirus. Po półtorarocznej przerwie znowu działa dom samotnej matki w Koszalinie. W przyszłym tygodniu ma być otwarte okno życia. Pandemia zmusiła nas do wprowadzenia w domu specjalnego regulaminu, mówi dyrektor Caritas diecezji koszalińskiej ksiądz Tomasz Roda. Jeśli zwróci się do nas ośrodek pomocy społecznej, by umieścić osobę w naszym domu, wówczas zwrócimy się do tej instytucji o przeprowadzenie kwarantanny, przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa. Jeśli ta osoba zgłosi się do nas, to my będziemy starali się zapewnić kwarantannę po to, by jak najbardziej stworzyć bezpieczne warunki domu. Po remoncie placówka może przyjąć więcej kobiet z dziećmi. Każdy pokój ma swoją łazienkę. Wcześniej była jedna na korytarzu. Przede wszystkim stworzyliśmy wspaniałą jadalnię, miejsce spotkań dla tych kobiet. Jest piękna bawialnia dla dzieci. Koszaliński dom samotnej matki miał być oddany do użytku w grudniu, ale ktoś zdemolował pomieszczenia i zalał wodą wszystkie piętra. Policji nie udało się ustalić sprawców. Niezależne Zrzeszenie Studentów zaczyna obchodzić 40. urodziny. Dla studenta to wiek już bardzo dostojny, a jubileusz uświetni wystawa na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz dworcu w Lublinie. Rzeczniczka NZS Stefania Zdral mówi, że wystawa powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. o tym, jak to kiedyś wyglądało i w jaki sposób rodził się niezależny ruch studencki, jest ta wystawa, która zaczyna się już w latach 70., kiedy pierwsze niezależne ruchy społeczne zaczynały się formować. Przez lata 80. próby rejestracji organizacji, przez wybuch stanu wojennego i kilka lat po nim, pokazujemy, jaką drogę musiała pokonać nasza organizacja, żeby móc zacząć działać i bronić praw studentów. NZS powstał 22 września 1980 roku. Patronem wystawy jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przy mikrofonie już Jan Kałucki. A to specjalne wiadomości sportowe z Poznania, gdzie Lech wygrał w szlagierowym meczu z Legią Warszawa 2-1. To oznacza, że drużyna ze stolicy nie może jeszcze świętować zdobycia tytułu Mistrza Polski. Brakowało jednego gola, ale warto podkreślić, że piłkarze z Poznania wygrali absolutnie zasłużenie. Kontrolowali przebieg meczu i strzelili dwa piękne gole. W 24 minucie do bramki trafił Kamil Jóźwiak, a 5 minut później podwyższył Jakub Kamiński. Lech rozgrywał jeden z lepszych spotkań w tym sezonie do 70 minuty. Chwilową niefrasobliwość obrońców wykorzystał Igor Lewczuk i zrobiło się 2-1. Wynik już nie uległ zmianie. Podopieczni Dariusza Żurawia świętują, a piłkarze Legii muszą odłożyć świętowanie co najmniej do soboty. Do mistrzowskiego tytułu brakuje im jednego punktu. Na pewno mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny tutaj z drużyny, że wygraliśmy z Legią po tych dwóch porażkach w pierwszych spotkaniach. Wydaje mi się, że dzisiaj zasłużyliśmy na to spotkanie i cóż, no jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Tym bardziej, że też takie moje małe przemanie udało mi się strzelić bramkę i tutaj jeszcze asystować Kamyczkowi, także też się bardzo cieszę z tego powodu. Mówił piłkarz Lecha Kamil Jóźwiak. To tyle ze stadionu w Poznaniu, a jeśli chodzi o pozostałe mecze, to trwa mecz Lechii Gdańsk z Krakowią. Po pierwszej połowie jest remis 0-0, a w spotkaniu grupy spadkowej Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2. Dla Beniaminka to pierwsza porażka w Bełchatowie od września. No, jest mi smutno, bo ta twierdza Bełchatów padła, no ale każda seria ma swój koniec, ta seria też zwycięstw, musimy zacząć budować nową. Gratuluję Zagłębiu zwycięstwa, bo dzisiaj jest zespołem lepszym, szczególnie, może właściwie zdecydowanie w pierwszej połowie, która no, odcisnęła piętno na wyniku. Przegraliśmy tę połowę 2-0 i wiadomo, że z takim zespołem nie jest łatwo odrobić. Mówił trener Rakowa Marek Papszun. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Mateusz Klich strzelił gola dla Leeds United. Drużyna z reprezentantem Polski w składzie pokonała Blackburn Rovers i jest na dobrej drodze do awansu do Premier League. A w Serie A Juventus górą w derbach Turynu. Mistrzowie Włoch wygrali z Torino 4-1. Teraz żużel. Duńczyk Leon Madsen wygrał w Toruniu pierwszą z 5 rund indywidualnych Mistrzostw Europy. Jedyny w finałowej stawce Polak, Bartosz Smektała, był czwarty. I na koniec lekkoatletyka. Piotr Lisek skoczył o tyczce 5 metrów i 35 centymetrów i zajął ostatnie 5 miejsce w meetingu w Göteborgu. Wygrał rekordzista globu Armand Duplantis. Jego wynik 5,94 jest najlepszym tegorocznym rezultatem na świecie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodny wakacyjny weekend, ale z jednym wyjątkiem. Ci, co będą odpoczywać nad morzem, troszkę mogą być nieszczęśliwi, bo tam będzie ten przelotny opad deszczu. Mówił Grzegorz Waliewski z IMGW. Nad całym morzem jutro do 20 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu także w zachodniej części kraju, a generalnie termometry pokażą od 24 stopni na zachodzie, północy i w miejscowościach podgórskich do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Maria Antoń młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

this is the sea. That was a river. This is the sea. That was a river. This is the sea. Waterways w studiu Osieckiej i oczywiście sztandarowy utwór, jeżeli chodzi o wodę, czyli This is the Sea. Tęsknimy za studiem Osieckiej. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli Państwa zaprosić także na koncerty tam. Na razie za nami finałowy koncert grupy Micro Music, finałowy koncert pierwszej osłony, odsłony cyklu Port Kultury. Mamy nadzieję zaprosić Państwa na tę scenę nad Wisłą jeszcze tego lata. A teraz rozmowa z Natalią i Danielem, którą przeprowadziliśmy w naszym studio jeszcze przed dzisiejszym koncertem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Natalia, bardzo uważałem, żeby nie powiedzieć Marek i Dawid. Czemu Marek? Bo masz Marka. Chcę Marka Grechutę. Przyjechali na barkę z miasta Barek i tak naprawdę zagadaliśmy się o wpływie wody na człowieka. Odsyłam Was do Leszka Możdżera. On może się doktoryzować z tego, jaki jest wpływ wody na człowieka. Był tu i wygłosił wykład, który jest do tej pory dla nas najważniejszy. Słuchajcie, tak się złożyło, że wszystkich w zasadzie gości tego cyklu koncertów pytamy na początku trochę, jak spędzacie ten dziwny czas i jak Was dotknął ten dziwny czas ostatnich tygodni i miesięcy. A także tak się złożyło, że prawie każdy z gości albo tytułem płyty, albo tym, co opowiadał, albo jakąś piosenką, trochę, jak to się pięknie naukowo mówi, antycypował to, co się stało. Powiem szczerze, że w waszym przypadku, szczególnie Natalii, ty groziłaś palcem, że źle się bawimy od dawna. Że my ludzie się źle bawimy na naszej planecie Ziemi. Tak. Ale to nie ja jedyna. To znaczy, to jest kwestia wrażliwości, bo każdy ma inną wrażliwość. Ja jestem właśnie wrażliwa na to, co się dzieje wokół nas w taki sposób, że patrzę na każde drzewo, zachwycam się roślinnością, która rośnie i którą mijam na spacerze z psem. Ja tym po prostu żyję i jeżdżąc po świecie i po Polsce widzę, że to się wszystko zmienia i że my ludzie bardzo intensywnie korzystamy z zasobów naszej planety, nie myśląc o konsekwencjach. No i rzeczywiście jesteśmy teraz w punkcie takim, że jesteśmy uziemieni w domach, to znaczy ten oczywiście już się wszystko w miarę odmroziło i nie siedzimy wszyscy w czterech ścianach i nie możemy wyjść na zewnątrz. Chciałbym zwrócić uwagę na użycie słowa uziemieni, które sugeruje, że sprawcą tego wszystkiego jest Matka Ziemia. Tak, Matka Ziemia się nieźle wkurzyła, delikatnie mówiąc. Boję się, że to może być tylko takie preludium do tego, co może się kiedyś wydarzyć. Dostaliśmy ostrzeżenie. Zobaczymy, czy to nas cokolwiek czegoś nauczy. Zobaczymy. Jestem ciekawa. No ale jak u Was było ze spędzaniem tego czasu, kiedy tego czasu nagle jest więcej, nie bardzo wiadomo, co zrobić, co będzie za chwilę. Czy to trafiło na pracę nad nową płytą już akurat, bo nie znam kalendarium zdarzeń? No akurat też w wypadku tak, trafiło. My nad tą płytą pracujemy już jakieś półtora roku, ale od mniej więcej właśnie tej sytuacji z COVID-em zaczęliśmy ogólnie pojętą postprodukcję płyty, która się okazała też produkcją, bo bardzo dużo pracy było do zrobienia i tak mniej więcej od połowy lutego, tak od 10 do 16, 17 pracujemy codziennie jako grupa producencka. i tak się czuję, ja nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, że robię coś przez net i tak dalej. Ja już mam coś, po tych czwarty miesiąc idzie tego, ja już się tak czuję, jakbym w korpo był. Dobrze się bawię robiąc płytę, robiąc postprodukcję, ale mnie osobiście to męczy, brak kontaktu z człowiekiem. Już go mamy, ale przez długi czas go po prostu nie było i taką analogię sobie nawet wymyśliłem, że wyciskasz sobie sok z pomarańczy, jest pyszny i zimny i to jest ta postprodukcja płyty w normalnych warunkach, a dolewasz do niego wody i zasadniczo soku masz tyle samo, ale już tak dobrze nie smakuje i tak ja to sobie postrzegam. Też ludzie się trochę dowiadują o sobie innych rzeczy niż tak naprawdę o sobie myśleli. Że ja na przykład myślałem, że ja nie potrzebuję kontaktu z innymi ludźmi, że wystarczy mi dom i rodzina, a okazuje się, że jednak bardzo potrzebuję i bardzo tęsknię po prostu za kontakt z ludźmi, z obcymi ludźmi również. Więc no tak jest, dla mnie jest dziwnie, no i tak trochę niepokojąco. A czy płyta przez to, można powiedzieć, będzie inna? Ja wiem, że to są rzeczy, których się nie mierzy centymetrem, prawda? Bo to jest rzecz bardziej na poziomie, no nie wiem, emocji i jakichś różnych innych rzeczy. Ale po pierwsze, więcej czasu, inne warunki pracy. Nie wiemy, kiedy, co i jak, choć pewnie już wiecie, kiedy, co i jak, ale był taki moment pewnie, kiedy nie było wiadomo, czy w ogóle. Brak na razie specjalnych perspektyw grania na żywo, więc cała sytuacja postawiona do góry nogami. To nie może nie wpłynąć na to, jaka ta płyta będzie, prawda? Nawet jeżeli to już jest tylko postprodukcja. Dokładnie, to jest postprodukcja. Większość piosenek powstała przed COVID-em, więc ich tematyka nie jest w ogóle związana z tym, co się teraz dzieje. Aczkolwiek tekst do jednej piosenki, jeszcze nie wiem jak nazwę tę piosenkę, na razie nazwałam ją Kocham Cię Drzewo, bardzo nawiązuje do chodzenia po lesie i przytulania drzew, co stało się hobby wielu ludzi w czasie pandemii, ale czy mieliśmy więcej czasu? Wszystko dzieje się według planu. My w planach mieliśmy skończenie płyty do końca czerwca i to się dzieje. Chcieliśmy wydać płytę pod koniec września i stwierdziliśmy, że planów nie zmienimy, więc tutaj akurat światowa sytuacja nie wpłynęła na tempo pracy. Wiesz co, troszeczkę wpłynęła, bo miałem ostatnio takie przemyślenie właśnie, że tak naprawdę mamy dużo tego czasu i testujemy wszystkie opcje. No, tak jak nawet pamiętasz wczoraj, rozmawialiśmy o basie, to ja mamy drugą wersję basu. Po prostu wszystko mamy, bo mamy na to czas i to sprawia, że w moim odczuciu muzycznie ta płyta jest dopracowana w maksymalnym stopniu, w jakim jesteśmy w stanie ją dopracować. Przez to, że chociażby nie koncertujemy i ten czas, jak mówię, od poniedziałku do piątku w danych godzinach jest czasem normalnej pracy nad płytą i możemy, no jak powiedziałem, testować wszystkie opcje. No tak. Kolejne partie basu powstają w tajemnicy przed Natalią, która nawet nie ma świadomości, no, że tak jest. Harmonogram oczywiście jest taki, jaki był, ale rzeczywiście możemy podejść do płyty bardziej szczegółowo i tutaj też Dawid podał przykład z basem, który dla mnie był zbyt przodujący, zbyt skoczny. Później się okazało, że jest druga wersja basu. Posłuchałam drugiej wersji i mówię, no w sumie może być ta pierwsza. I mamy czas na takie rozkminy. Też była taka sytuacja, że nagrałam wokal do piosenki w studiu. Piosenka została już zmiksowana, powstał już master, Robert Szydło się napracował i słucham tego wokalu i mówię, nie pasuje mi coś w tym wokalu. I sobie uświadamiam, że jest czas. Czyli... A gdybyś się spieszyła na koncert, byś nie posłuchała? Gdybym się spieszyła na koncert, bym na pewno posłuchała, ale być może nie byłoby czasu, żebym jeszcze raz ten wokal nagrała w domu. I że mogłam jeszcze raz podejść do tej piosenki. Rzeczywiście wersja owej piosenki powstała jeszcze raz. Teraz z wokalu jestem zadowolona i w świat puścimy taką dopieszczoną wersję. Teraz będę czepialski. Czy nie istnieje, ale to już jest teoretyczne pytanie, a nie konkretne, czy nie istnieje w takiej sytuacji niebezpieczeństwo wiecznych poprawek? Wiesz co, u nas już nie. Mam wrażenie, że ten problem dotyczy debiutantów. Że pierwsza płyta, czy tam druga ma być tym masterpiece, a ja sobie lubię podchodzić do płyt w sposób taki, że rejestrujemy nas w danym momencie. Ja nie jestem fanem długiego nagrywania płyt, chociaż produkcja i tak u nas trwa rok, półtora roku, to jest długo, ale jakby od zera do finalnego produktu. Nie, że numer leży czwarty rok, robimy ósmy aranż tego, może lepszy. No pewnie lepszy, no bo jesteśmy inną już osobą. Ja wolę to wydać wcześniej i zająć się inną płytą, niż tak drążyć strasznie. Z moich rozmów z muzykami wynika, że najważniejszą rzeczą, która niestety nie jest dana wszystkim, jest wiedzieć, że już.

Jesteście już nie tylko mikromusic, ale jesteście też mikroprzedsiębiorstwem według naukowych terminów, czyli jesteście wolnymi ludźmi, którzy sami decydują o sobie, mówiąc ogólnie, organizacyjnie, tak? Tak, zgadza się. Czy to jest decyzja wymuszona, czy jest to decyzja, która szkoda, że dopiero teraz nastąpiła? To znaczy, ja nie żałuję żadnego etapu rozwoju tego zespołu, bo był czas wolności, później był czas wytwórni, a później znowu postanowiłam usamodzielnić zespół Mikromusic i każdy etap był dobry. I też wytwórnia zrobiła dla nas dużo dobrego. Z drugiej strony po jakimś czasie przestało to działać i podjęłam taką decyzję, że będziemy totalnie niezależni. Więc i mamy swoje własne wydawnictwo i własny management i czuję się z tym bardzo dobrze i ta produkcje, wolność... i mix, i master. Oczywiście, tak. Tak, wszystko, tak. O dziwo. I jestem niesamowicie dumna i szczęśliwa, że jesteśmy samowystarczalni. Jest to wspaniała pozycja. Powiedzcie coś więcej o nowej płycie, bo rozumiem, że spotykamy się odrobinę za wcześnie, żeby mówić o wszystkim, ale pewnie trochę pary można puścić, tak? Oczywiście. Mamy już tytuł. To najważniejsze. Tak, długo myślałam nad tytułem. Natchnęła mnie rozmowa w czasie kręcenia teledysku dla duetu Oulu, którzy wypuszczą za chwilę kolejną wersję piosenki Najlepsza. I tam ktoś mi opowiadał o psie, który miał na imię, nie chcę teraz kłamać, prawdopodobnie Bajka albo Granda, ale to była rozmowa o psie, o imieniu i o tym, jak to imię później miało daleki wpływ na to, jak piosenki się nazywały, albo o czym piosenki opowiadały. I wracając do Wrocławia, natchnęło mnie, że tę płytę powinnam nazwać imieniem mojego psa. Płyta będzie się nazywać Kraksa. Kraksa jest moją sunią, która ma lat 18. Jest to mój najdłuższy związek w życiu, ma 15 lat. 15 lat jesteśmy ze sobą, ona ma 18. Jest to największa miłość, jedna z największych miłości mojego życia. A płyta opowiada o miłości, o różnych aspektach miłości. O miłości do siebie, do przyrody. Będzie też piosenka o kraksie i wydaje mi się, że to będzie taki mały, duży gest w kierunku tej mojej wielkiej miłości życia. Szczególnie, że miłość zwierząt jest bezwarunkowa, więc... To prawda. Są tacy, którzy, podpisuję się trochę pod tym poglądem, którzy twierdzą, że to jest taka najprawdziwsza z prawdziwych, więc... A kraksa dobrze się miewa? Czy kraksa się dobrze miewa? No, kraksa ma 18 lat. Ostatnio obliczyłam, że ma około 90 na ludzkie, czyli jeszcze nie jest tak źle, ale... No nie ukrywam, że to jest, no żegnamy się powoli. Wiem, że mam nadzieję, że pożyje jeszcze kilka lat, ale no trzeba już jej pomagać. Pomagać lekami, żeby żyła bez bólu i w dobrej kondycji. Ma dobrze, ma naprawdę wygodnie, dbamy o nią i naprawdę staram się, żeby żyła w jak najlepszej formie i żeby nie cierpiała. O, to jest najważniejsze. To było bardziej prywatne pytanie, bo nie mogłem go nie zadać w momencie, jak powiedziałaś o kraksie. To piękny hołd, taki tytuł płyty. A muzycznie na płycie? No to może Dawid? Ciężko to mówić w moim odczuciu o jakichś, nie wiadomo jakich zmianach, zwłaszcza, że ja jestem fanem raczej ewolucji niż rewolucji. Na pewno jakby takie dość nowe myślenie o mikromusic, nasze myślenie o muzyce mikromusic zmieniło się od płyty Piękny Koniec i to jak sobie ewoluuje troszkę, czyli odeszliśmy praktycznie całkowicie od jazzu i jest tam więcej rocka i ogólnie pojętego popu, no ja tak lubię postrzegać muzykę mikromusic. Niebezpieczeństwo takich terminów jest generalnie takie, że każdy coś innego zupełnie rozumie pod pojęciem. To jest rock i pop, więc... Że pop chyba nawet nie jest gatunkiem muzycznym, bo kiedyś pop to był jazz. Nie wpuszczajmy się w te rozważania, bo pogadamy trochę, zresztą bardzo to ciekawe, bo w Polsce słowo pop jest z przyczyn dla mnie niezrozumiałych pejoratywne. Tak, ja zupełnie to inaczej postrzegam. Tak. Dla mnie pop to jest ta cała muzyka, którą lubimy. Popularna. Popularna muzyka. Tak. To nie jest gatunek muzyczny. Nie możesz zagrać czegoś popowo. Jeżeli jest słaby pop w danym momencie na świecie, no to popowo jest pejoratywne. No ja uważam, że... Przepraszam, ale muszę się podzielić jedną rzeczą, która mnie bardzo przekonała. Mianowicie jeden z ludzi z brytyjskiej branży muzycznej, który naprawdę zjadł zęby na różnych rzeczach, mówi, że on ma taki prywatny podział. Dla niego muzyka kończy się mniej więcej na zespole Coldplay. Wszystko, co poza tym, to jest rozrywka, to już nie jest muzyka. I dlatego on się nie boi słowa pop, bo dla niego Coldplay to jest właśnie pop, a wszystko poza tym klasyfikuje inaczej, jako rozrywkę. Opartą, jak to mówi złośliwie, na bardzo małym udziale artysty w końcowym produkcie i tak dalej, i tak dalej. Ale zupełnie serio, to jest bardzo sensowny podział, moim zdaniem. Właśnie może ten udział kogoś w końcowym produkcie i właśnie produkcie, a nie piosence, tak, muzyce i tak dalej, może to tutaj jest właśnie zasadne, tak jak powiedziałeś. No w 93 roku Björk z płytą Debut była na pierwszych miejscach list przebojów. Do tej pory to brzmi alternatywnie, ale była. Czyli był to pop, czy nie był? No był. Oczywiście, że tak, tylko że nie w naszym rozumieniu, więc nie w naszym rozumieniu, te wszystkie kategorie się gdzieś tam mieszają. Zresztą to samo byśmy mogli gadać parę godzin o definicji słowa jazz, prawda? Według lat 90. teraz, przed chwilą z Maćkiem, znanym perkusistą, rozmawiałem, nagrał płyty dla Uwaga serii Polish Jazz po wielu latach pracy zupełnie gdzie indziej. Definicję to jest morderstwo, bo tutaj się nigdy nie dogadamy. Chyba mnie najbardziej interesuje wasza definicja, prawda? Ludzie lubią po prostu bardzo klasyfikować, bo się czują bardziej komfortowo, więc ta klasyfikacja jest jakby naturalna dla rodzaju ludzkiego. Wszystko musi być jakieś. A my tego za bardzo nie lubimy, nawet bo zawsze nas pytali, jaką muzykę gracie, i tak kiedyś siedzieliśmy w busie i zaczęliśmy szukać różnych definicji i znaleźliśmy sobie jedną w Wikipedii. To nie jest nasza definicja, nawet wymyśliliśmy ją, nawet dwie, i wyszło nam, że gramy avant pop, ale to jest... Albo art pop, to jest jakieś śmieszne, bo my nie znaliśmy tej definicji. Powinniście się posługiwać terminem micromusic, bo to jest coś, czego oprócz was i tak nikt nie jest definiuje. Właśnie tak lubimy sobie o tym myśleć, że robimy piosenki takie, jakich sami lubimy słuchać, mamy ten komfort, że to potrafimy zrobić i to wywołuje uśmiech na naszej twarzy, a nie klasyfikacja jakaś. Klasyfikację ktoś nam może nadać. No, my czasami musimy, bo ktoś nas pyta. Na przykład ja przed chwilą. I nie chcemy kolejny raz odpowiadać, że to jest micromusic i robimy to dla siebie i tak dalej, bo już powiedziałem to milion razy, ale dlatego jakąś tam klasyfikację być może trzeba zrobić, bo ludzie to lubią. My niekoniecznie. Usłyszymy dzisiaj coś z nowego materiału? Najlepszą. Właśnie kombinujemy playlistę, ale zagramy nową piosenkę. To będzie praktycznie rzecz biorąc debiut, bo zagraliśmy ją dopiero dwa razy przed ludźmi. No i trzeba też zaznaczyć, że jesteśmy dzisiaj we trójkę. Tak. Więc to jest tak zwane obszczękowanie utworu. Nie wybrzmi to tak, jak sobie to wymyśliliśmy, czyli z całym zespołem, ale jakoś spróbujemy. Tak, właśnie spróbujemy. Trochę to być może będzie stresujący moment. Każda unikatowa historia jest dla nas bardzo cenna, ale czy tak jak standardowo, nie patrząc na pandemię, nagrywając, robiąc postprodukcję, myślicie o graniu na żywo tego? Jakoś tam sobie? Wiesz co, ja trochę olewam tą sprawę. Że myślę, że produkcja to jest zupełnie coś innego niż koncert, i w idealnym świecie wolałbym zagrać 100 koncertów i dopiero nagrać płytę, niż nagrać płytę i zagrać z tego... To jest oczywiście nierealne. I z tego względu myślę sobie po prostu o tym, że płyta jest płytą, a na koncercie na pewno coś wymyślimy fajnego, jeżeli nawet nie będziemy mogli tego zagrać w 100%, co wydaje mi się dla słuchacza może być atrakcyjne, po prostu jakby inna wersja danej piosenki. Na przykład w trio. Ale jest chyba na to rozwiązanie, bo to jest pewien problem, który pewnie jest problemem powszechnym. Ja uważam, że należałoby na koniec trasy nagrywać koncertową wersję płyty. I tak robimy. Micromusic akurat tak robi. Prawie ze wszystkich płyt mamy koncertówkę. Znowu się spóźniłem. Bardzo wam dziękuję. Thank you. I have to.